الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام و حاضرین جشن شہید اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اس طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک فرد عبادت ہی نہیں مرد مجاہد، اور بھی تو کچھ شاہ امم چھوڑ گئے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شاہ حسین بادشاہ حسین، دی است حسین دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین. حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، نظر کے سامنے گھر بھر کو قربان کر دیا تو نے. تعجب ہے کہ وہ امت جو بھول جائے تیری بستی کو، کہ جس کے واسطے بخشش کا سامان پیدا کر دیا تو نے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ماہ محرم الحرام میں کربلا کے تاجدار امام عالی مقام علاجدہی والی الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موجود ہوں اور ماہ محرم الحرام میں تذکرہ امام حسین نہ ہوتا. ذرا ان بچوں کو چپ کرائیے آپ. ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو دنیا میں بسنے والے مسلمان کبھی جلسوں کا اہتمام، کبھی نیاز کا اہتمام، کبھی سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد اور کچھ نہ کچھ غرض و غایت رکھنی ہوگی. اور اسی کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی عہدے کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ جان سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے امام حسین جان سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کر رہے تھے، اولاد سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت کر رہے تھے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ اس مقصد کی تکمیل اور اس محبت کے اظہار کے لیے جب خاندان کو قربان کرنے کا وقت آیا تو امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ میرا مقصد اور میری محبت میری اولاد نہیں، میرا محبوب تو کچھ اور ہی ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ نے اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ لٹایا، اور آج قوم مسلم وہ کون سی چیز ہے جس کو اپنائے ہوئے بیٹھی ہے، جس کے سبب سے وقت قربان کرنے کو بھی آج کے مسلمان کا جی نہیں چاہتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کے متعلق اور قربانی کے متعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ، بل احیا ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ پروردگار تو نے زبان تو کہنے ہی کے لیے عطا فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے جسم سے جب روح جدا ہو جائے تو اسے تو کہہ رہا ہے کہ مردہ نہ کہو۔ مولا جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کو زندہ کیسے کہے؟ ایک عام حالت یہی بتاتی ہے کہ جسم سے روح کا رشتہ جب ٹوٹ جائے تو اس انسان کو کوئی زندہ نہیں کہتا، بلکہ اس کے لیے احکام بدل جاتے ہیں، اس کے لیے قوانین بدل جاتے ہیں، اس کے لیے رابطے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے سوچ بدل جاتی ہے، اس کے لیے فکر بدل جاتی ہے۔ ایک انسان جب تک توانا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے روح کا رشتہ موجود ہوتا ہے، دنیا اس کو زندہ کہتی ہے، احکام الہی اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کے جسم سے جب روح کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کے احکام جدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے قانون بدل جایا کرتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کی بات نہیں رہتی، حالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں۔ لیکن مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک بندہ قتل کیا جا رہا ہے، جسم سے روح کا رشتہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے اس جسم سے روح کے رشتے کے ٹوٹنے کے باوجود تو انہیں مردہ نہ کہنا، تم انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ مولا تو کہہ رہا ہے کہ رشتہ جسم سے روح کا ٹوٹ چکا ہے، لیکن تم پروردگار تو کہہ رہا ہے بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ مولا وہ کیسی زندگی ہے کہ جسم سے روح کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے پھر بھی بندہ زندہ ہو، جسم سے روح کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے پھر بھی اس کی زندگی باقی ہو؟ مولا میں اس زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس زندگی کے فلسفے کو مجھے بتا کہ روح سے جسم کے رشتے کے ٹوٹ جانے کے باوجود انہیں کیسی زندگی تو عطا کر رہا ہے کہ تو خود کہہ رہا ہے خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، ان قتل کیے ہوئے انسانوں کو میری راہ کے اندر جان دینے والوں کے لیے اگر تم نے زبان چلائی تو یاد رکھو تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی، میں انہیں زندگی دے رہا ہوں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آئیے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کئی مقامات پر لا تقولوا ارشاد فرمایا ہے، آپ سمجھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حق ہوتی ہیں لیکن باوجود اس کے قرآن نے نہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، آپ اپنی توجہ کو اسی طرف رکھیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو انشاءاللہ امام حسین کی حیات طیبہ اور ان کی قربانی کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا؟ آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا، نہ کہو۔ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ عز و جل نے لا تقولوا ارشاد فرمایا ہے، بہت ساری چیزیں حق ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں لیکن قرآن اس کے اظہار کے لیے منع فرماتا ہے، قرآن اس کو کہنے کے لیے منع فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے مشرف ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن کہہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم, لیکن آگے فرما دیا گیا کہ محبوب پر جو کچھ نازل ہوا, محبوب کو رب قدیر نے جو کچھ عطا فرمایا یہ وحی کے ذریعے عطا فرمایا. پروردگار کے محبوب نے اپنے پروردگار کو کس اعتبار سے دیکھا, کس انداز میں دیکھا, کیا کچھ دیکھا. محبوب کو اظہار کی اجازت نہیں ہے, جتنی اظہار کی اجازت تھی محبوب نے ظاہر فرما دیا, جس کی پابندی تھی محبوب پر پابندی لگا دی گئی. پتا یہ چلا کہ بہت ساری چیزیں حق ہوتی ہیں لیکن کہنے کی نہیں ہوتی. آئیے اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں. قرآن مقدس میں ایک آیہ کریمہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا. اے ایمان والو راعنا نہ کہو. راعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر جب لوگ بیٹھتے تو گفتگو کے دوران سرکار سے عرض کرتے, راعنا یا رسول اللہ, ہماری طرف رعایت فرمائیے اے اللہ کے رسول, ہماری طرف نظر فرمائیے اے اللہ کے رسول. راعنا کے جہاں کچھ اچھے معنی ہوتے ہیں وہاں ایک برا معنی بھی ہوتا ہے, جو شان رسالت مآب کے لیے موضوع نہیں تھا. تو رب قدیر نے پابندی لگا دی, کہنے والو تم تو محبت سے کہہ رہے ہو لیکن اس کا ایک معنی غلط بھی نکلتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے لیے کوئی غلط معنی کے طور پر اس لفظ کا استعمال کرے. تو قرآن کہہ رہا ہے لا تقول راعنا وقول انظرنا, نہ کہو راعنا بلکہ انظرنا کہو. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. پتا یہ چلا بہت ساری چیزیں حق ہوتی ہیں لیکن پروردگار نے پابندی لگا دی. اسی طریقے سے فرمایا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور نہ کہو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کو کیا نہ کہو مردہ. اب دیکھیے قتل کسے کہتے ہیں, قتل کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عام انسان کا مرنا اور قتل کیے جانے میں کیا فرق ہوتا ہے. قتل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساخت کا بگڑ جانا, انسان کی حیثیت کا تبدیل ہو جانا. جیسے آپ دیکھیں گے کسی انسان کا جب قتل ہوتا ہے تو کوئی سینے پر خنجر مارتا ہے تو اس کے سینے کی پوزیشن بدل جاتی ہے, اس کے چہرے سے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے گولیاں پیشانی کے اوپر داغ دی جاتی ہے, اس کی کھوپڑی باہر آ جاتی ہے, اس کی پوری شکل و صورت بگڑ جاتی ہے. قتل کے معنی یہی ہوتا ہے, چہرے کی ساخت کا بگڑ جانا, انسان کے وجود کا بگڑ جانا, پارا پارا ہو جانا, حالت کا تبدیل ہو جانا. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے انسان کا قتل دولت کے لیے ہوتا ہے, کبھی انسان کا قتل مال و زر کے لیے ہوتا ہے, کبھی انسان کا قتل تخت و تاج کے لیے ہوتا ہے. آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ اگر قتل کا معنی یہ ہوتا ہے تو زہر اگر کسی کو دیا جائے تو آیا وہ مقتول کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ جی ہاں, اگر آپ کسی کو زہر دیں گے تو زہر کی وجہ سے اس کے اندر کی پوزیشن پوری ختم ہو جائے گی, اس کی آنکھیں کٹ جائے گی, اس کے پھیپھڑے کٹ جائیں گے, اور اس طرح سے اس کے اندر کا وجود پارا پارا ہو جائے گا. تو قتل کا معنی سمجھ لینے کے بعد اب آئیے آپ چلیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو. رب نے یہاں پر خاموشی, رب قدیر نے یہاں پر کلام کو ختم نہیں فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل, اور نہ کہو جان دینے والے کو, لیکن آگے ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ, ہر جان دینے والے کو مردہ نہ کہنا ایسی بات نہیں. مردہ اسے نہ کہو جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہو, اللہ کے راستے میں جان دیتا ہو. اور سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل اللہ کی معنی یہ ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی کام کیا جائے اور اس میں موت واقع ہو جائے. آپ نماز کے لیے نکلے اللہ کی راہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے نکلے, آپ تلاوت کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے, آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونے کے لیے, آپ قرآن مقدس اور احادیث اور فقہ کے جزیات کا جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ سبیل اللہ اپنے دامن میں بہت ساری بساط رکھتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا گیا اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مردہ نہ کہو بل احیا. اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مردہ نہ کہنے کا قرآن نے حکم دے دیا, بل احیا, بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں ابھی تمہیدی گفتگو کے ذریعے آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں. دیکھیے دنیا کا انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی صحت کا خیال کرتا ہے, اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرتا ہے, اور سارے کاروبار اور پراپرٹیز بنانے کے پیچھے اس کی جو غرض و غایت پوشیدہ ہوتی ہے وہ یہی تو ہوتی ہے کہ اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے, اس کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزرے. وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ایام اس کی زندگی کے گزرے وہ اطمینان سے گزرے. اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی بنا رہا ہے, اپنا بینک بیلنس اسٹرانگ کر رہا ہے, ہے, کاروبار کو پھیلا رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ اس کی جتنی زندگی ہے وہ اطمینان سے گزرے. اے امام مجھے یہ تو بتاؤ, آپ بھی تو جینا چاہتے تھے, لیکن کیا بات ہے کہ دنیا کے لوگ بھی جینا چاہتے ہیں, آپ بھی جینا چاہتے ہیں. سنو, امام قرآن جاننے والے تھے اس لیے وہ سمجھ گئے کہ دنیا کا انسان جیتا ہے تو 55 سال کے لیے جیتا ہے, 60 سال کے لیے جیتا ہے, لیکن میرے رب نے فرما دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو 55 سال کی زندگی نہیں ملے گی, 60 سال کی زندگی نہیں ملے گی. اے جان دینے والوں, تمہیں ایسی زندگی ملے گی کہ قیامت تک تم زندہ رہو گے, قیامت تک تم باقی رہو گے, کبھی تمہارا ذکر ہوگا, کبھی تمہارے تذکرے ہوں گے. اللہ اکبر, جب کسی کے سامنے یہ فلسفہ کھل جاتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کی راہ کے لیے نکلتی ہے. اور آئیے میں آپ کو بتاؤ, امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے یہ دیکھا تھا کہ زندگی دینے والا بھی خدا ہے, موت دینے والا بھی خدا ہے, اگر وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور وہ اگر مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب آئیے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کے سلسلے میں ہم سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے سب کچھ قربان کرنے پر کیوں رضا مندی کا اظہار فرمایا, سب چیز کے لیے کیوں راضی ہوئے. آپ کو میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا ذہن بنے اور اس کے بعد قربانی کی غرض و غایت سمجھے. دیکھیے, انسان ایک ہی ساتھ کے اندر ایک ہی موقع پر جان کی قربانی کا نذرانہ نہیں دیتا, بلکہ سب سے پہلے انسان ایک مرتبہ ضرور شروع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معجل الجود والكرم وآله الكرام وبنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک جید عالم سنگاؤں فتح پور سے ماشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اکثر کوئی بڑی قربانی نہیں دیتا, بڑی قربانی کے لیے انسان چھوٹی قربانیوں کی پہلے عادت بناتا ہے. تہجد گزار انسان پہلے نہیں بنتا, پہلے 5 وقتہ نماز کا پابند بنتا ہے. درود شریف پڑھیں ایک بار, پھر ایک بار اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. آدمی تہجد گزار پہلے نہیں بنتا, پہلے 5 وقتہ نمازی بنتا ہے, پھر تہجد گزار بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, آدمی ایک ماہ میں قرآن شریف ختم کرنے کا عادی نہیں بنتا, پہلے روزانہ ایک رکوع کا عادی بنتا ہے, پھر ایک ماہ کے اندر قرآن شریف ختم کرنے کا عادی بنتا ہے. آدمی ایک ماہ کے روزے یوں ہی نہیں رکھ لیتا, پہلے اسے کچھ روزے اور رکھنے کی عادت ہوتی ہے, پھر وہ ایک ماہ کے روزے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں, انسان پہلے چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی عادت اختیار کرتا ہے. جب چھوٹی قربانیوں کی عادت ہوتی ہے تو جب وقت آتا ہے بڑی قربانی کا تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کربلا کے تاجدار بڑی قربانی کے لیے جو تیار ہوئے تھے تو ان کی بچپنی سے لے کر ان کے بچپنے سے لے کر جوانی کی زندگی تک کا جائزہ لے, ان کی ساری زندگی کا جائزہ لے, تو قدم قدم پر کبھی نفس قربان ہو رہا ہے, کبھی مال قربان ہو رہا ہے, کبھی گھر قربان ہو رہا ہے, کبھی خواہشیں قربان ہو رہی ہیں. بچپن سے انہوں نے اپنی قربانی کا سلسلہ جاری رکھا تھا, تو جب وقت آیا جان کا نذرانہ دینے کا تو امام حسین اس کے لیے بھی تیار نظر آ رہے ہیں, اس کے لیے بھی امام حسین تیار نظر آ رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے نفس کی قربانی کس طریقے سے عطا فرمائی, یہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. امام عالی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام, ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کھانا دسترخوان پر چنا گیا, اللہ اکبر, کنیزہ سالن لے کر کے آئی, گرم سالن تھا, ہاتھوں سے پیالہ گرا, لوگوں کے کپڑے خراب ہوئے, اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پر جلال انداز کے اندر جب کنیزہ پر نظر ڈالتے ہیں تو برجستہ اس نے قرآن کی آیت تلاوت کی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. امام حسین نے آیت قرآنی کے سامنے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا, کیا میں نے تجھے معاف بھی کیا, میں غصے کو پی بھی لیا اور تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا. یہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی قربانی کے سلسلے, قربانی کا سلسلہ ہے. آپ اندازہ لگائیں دنیا کا انسان جب اپنے ماں کے حق کچھ لوگوں کو رکھتا ہے تو اس پر حکمرانی کرتا نظر آتا ہے, کمزوروں کو ہر کوئی دباتا ہے, ماں کے حقوں پر ہر کوئی حکومت چلاتا ہے. اے امام تمہاری عظمتوں پر قربان کہ تم انسانوں پر حکومت بھی کرتے تھے تو قرآن کے ضابطے کے مطابق اور قرآن کے سامنے خواہش قربان کرتے چلے جاتے تھے. پتا یہ چلا کہ انسان پہلے چھوٹی قربانیاں دیتا ہے اور اس کے بعد بڑی قربانی کا وقت آتا ہے تو یہی چھوٹی قربانی بڑی قربانی کی طرف اسے مائل کر دیتی ہے. امام حسین کی قربانی کے لیے تیار ہوئے, امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کس طرح سے تیار ہوئے آپ دیکھیں. امام حسین کی قربانی اور میدان کربلا کے جنگ کا مقصد کیا تھا؟ اگر کوئی کہتا ہو کہ امام حسین اپنے خلافت کے منصب پر فائز ہونے اور لوگوں کو اپنی بیعت میں داخل کرنے کے لیے امام حسین نے یہ سب کچھ کیا تو میں کہتا ہوں وجہ یہ نہیں تھی, مقصد یہ نہیں تھا. امام حسین نے اسلام کے اصلی چہرے کو نگاہوں کو کھولنے کے ساتھ ہی دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا تھا سوسائٹی بد کرداری میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پتھر کے زخموں کو برداشت کر کے لوگوں کو اسلام پہنچا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی دائی بن کر پرچے گیتی پر جلوہ کر ہوئے. سوسائٹی میں امن پیدا کرنا تھا, سوسائٹی سے نفرتوں کا خاتمہ کرنا تھا, معاشرے سے بدعملی کو ختم کرنا تھا, انسانوں کو انسانوں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا تھا, انسانوں کو درندہ صفتی سے دور رہ کر ہمدردی کا پیکر بنانا تھا. اور انہوں نے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھڑے ہوئے انسانوں کو, بھٹکے ہوئے انسانوں کو اسلام کی عظیم دعوت کے ذریعے اللہ کے رسول نے دیکھا, اللہ کے رسول نے دین سے قریب کر کے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا تھا اور ایک قانون کا پابند انہیں بنا دیا تھا. ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو مدینے کے تاجدار قانون اسلام کے نفاذ کی خاطر, خداوند قدوس کی حکومت کی خاطر, زمین پر اللہ کی حکومت کے قیام کی خاطر حضور اپنا شہر مکہ بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اعظم کے نزدیک ایک ہی مقصد تھا, اللہ کا فرمان, لیظہرہ علی الدین کلہ, سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دینا. اسی لیے رب نے اس رسول کو مبعوث فرمایا تھا. امام حسین جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نفاذ کے لیے فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے ہیں, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں. اسلام کے ذریعے ایک انسانوں کی الگ آئیڈینٹی قائم کرنی تھی, ایک الگ شناخت قائم کرنی تھی, اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری دور حیات کے اندر انسانوں کی ایک ایسی عظیم فوج تیار کر دی تھی کہ جس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی سچ بولنے والا مل جائے تو دنیا پکار اٹھتی تھی یا سچ بولنے والا محمد الرسول اللہ کا دیوانہ ہوگا. جب امانت کی صد امانت اور سچائی کا پیکر کوئی مل جاتا تو دنیا پکار اٹھتی, یہ امین وہی ہو سکتا ہے جس نے دامن مصطفیٰ تھام لیا ہو. ایک الگ شناخت روئے زمین پر انسانوں کی اوپر رہی تھی, ایک الگ پہچان انسانوں کی اوپر رہی تھی, روئے زمین پر انسانوں کے حقوق کا پاسدار مسلمان سمجھا جاتا تھا, انسانوں کی خبر گیری کرنے والا مسلمان سمجھا جاتا تھا, اپنے بھائیوں کا خیال کرنے والا مسلمان تصور کیا جاتا تھا, وعدے کا وفا کرنے والا مسلمان تصور کیا جاتا تھا. اللہ اکبر, معاشرے کے اندر ایک الگ نظام اور آئیڈینٹی کے ذریعے انسانوں کی شناخت ہو رہی تھی, لوگ امن اسلام میں پا رہے تھے, لوگ سکون اسلام میں پا رہے تھے. حضرت امام حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس شان سے اپنی کم عمری کے اندر ملاحظہ فرمایا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس مشن کو لے کر, اس پیغام کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اسلامی حکومت کے نفاذ کی خاطر, قوانین اسلام کو نافذ کرنے کی خاطر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی ساتھ گزار رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مال و سر کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہی صدیق اکبر تھے, گھر کا پورا اثاثہ لے کر کے حاضر ہو گئے تھے. امام حسین صدیق اکبر کی زندگی کے اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر, یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ہے کہ امام حسین نے ان کو دیکھا تھا کہ جب منکرین زکات ان زکات کا انکار کر چکے تھے تو امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ کہا تھا, اسلام مکمل ہو چکا, اب کلمہ پڑھنے والا اسلام کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اگر جان چلی جائے تو جان دے دوں گا، لیکن کلمہ پڑھنے والا اگر زکات دینے کا مستحق ہے، اگر زکات نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اسلام میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب وہی چلے گا جسے مصطفیٰ جان رحمت نے چلایا تھا، وہی چلے گا جو خداوند کے قدوس کا قانون تھا، صدیق اکبر کی زندگی کے نشے و فراز، ان کی صبح و شام اور ان کی زندگی کے لمحات کو امام حسین نے دیکھا تھا، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم تخت خلافت پر جب فائز ہوئے تو اللہ اکبر، امام حسین نے ان کے دور خلافت کو ملاحظہ فرمایا کہ کس شان سے زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر فائز ہوئے تو ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک عیسائی کا سفیر حضرت فاروق اعظم سے ملنے کے لیے جب شہر مدینہ میں داخل ہوا تو برجستہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے مسلمانوں کے امیر المؤمنین سے ملنا ہے، مجھے ان کی ملاقات کرا دو، کسی نے کہا کہ دیکھو سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت کے ارد گرد تمہیں ہمارے امیر المؤمنین مل جائیں گے، وہ وہاں پہنچنا ہے، کچھ لوگوں سے پوچھا، ایک شخص کو درخت کے نیچے لیٹا ہوا پایا، اس نے لوگوں سے پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہے، برجستہ ایک شخص نے کہا وہ گرم ریت پر چادر بچھائے جو سوئے ہوئے ہیں وہی ہمارے امیر المؤمنین ہیں، فاروق اعظم کے قریب پہنچا، نگاہ پر ان کے چہرے پر نگاہیں جمایا اور جمانے کے بعد برجستہ دل نے گواہی دی کہ قیصر و کسریٰ کو محلوں میں نیند نہیں آتی، امیر المؤمنین کو گرم ریت پر چادر بچھا کر نیند آ جاتی ہے، جس کے نام سے ایمان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، آج اسے اس طرح سے کیسے نیند آ رہی ہے، اس کے دلوں کے اندر یہ اضطرابی کیفیت، یہ خیالات جلوگر ہو رہے تھے، فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، برجستہ پوچھا کون ہو، اس نے کہا میں عیسائی کا سفیر فلاں ملک کا سفیر ہوں اور کچھ معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن ساری گفت و شنید سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے نام کو سن کر ایمان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ باڈی گارڈ کے بغیر کیسے رہتے ہیں، آپ کو نرم ریت پر نیند کیسے آ جاتی ہے، آپ کو انسانوں کا خوف نہیں، قتل کا خوف نہیں، برجستہ جواب ارشاد سے جواب دیتے ہیں کہ جو انسانوں پر حکومت کرتا ہے اسے ڈر ہونا چاہیے، لیکن جو انسانوں کا خادم ہوتا ہے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم امیر المؤمنین ضرور ہیں لیکن انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں گرم ریت پر آرام مل جاتا ہے، اللہ اکبر، فاروق اعظم کی زندگی کے ان لمحات کو حضرت امام حسین نے دیکھا تھا، امام عالی مقام نے دیکھا تھا، یہی وجہ تو تھی کہ فاروق اعظم نے برجستہ فرمایا تھا کہ جب کبھی میں کوئی کام شریعت کے خلاف کروں تو برجستہ تم مجھ سے احتساب کر سکتے ہو، ایک موقع پر منبر پر جلوہ کر تھے، جیسے ہی خطاب شروع فرمایا ایک صاحب کھڑے ہوئے، امیر المؤمنین آپ کے جسم پر جو کرتا نظر آ رہا ہے وہ فلاں مال غنیمت کے کپڑے کا ہے، اور کپڑا مال غنیمت میں اتنا ملا تھا، ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے آپ کا کرتا تو نہیں بن سکتا، یہ آپ نے کرتا جو بنایا تو اتنا کپڑا کیسے آیا، برجستہ حضرت عبداللہ کو کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے ان کا جواب تم دے دو، حضرت عبداللہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں سنو مال غنیمت میں مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، ابا کو بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی، اس سے میرے ابا جان نے کرتا بنایا ہے، اللہ اکبر، امام حسین فاروق اعظم کی زندگی کے اس لمحات کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر کئی ممالک کی خدمت اور کئی ممالک کی خلافت کے منصب پر جو فائز تھے، اللہ اکبر، وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بیت المال کو اپنا مال نہیں بیت المال ہی تصور کرتے ہیں اور لوگوں کا مال تصور کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف ایک کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، امام حسین نے ان کی زندگی بھی دیکھی تھی، ان کے صبح و شام بھی امام حسین نے دیکھے تھے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑتا ہے اور قحط کے دوران لوگ پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی بڑی سادگی میں گزارتے ہیں، بڑے سادگی کے اندر گزارتے ہیں، اور رعایا میں جو غریب ترین شخص ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، وہی فاروق اعظم تناول فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تربوز انہوں نے دیکھ لیا اور گرمی کے اندر بیٹے کو تربوز کھاتے دیکھا، ایک تماچا رسید کیا فرمایا، بیٹے میری رعایا کا شخص پانی کے مزے کے لیے ترس رہا ہو اور تو تربوز کھا رہا ہے. اگر قیامت میں عمر سے اللہ نے پوچھ لیا, اے عمر میں نے تجھے خلافت کے منصب پر اس لیے فائز کیا تھا تاکہ تو لوگوں کی خبر گیری کرے, تیرا بیٹا تربوز کھا رہا ہے, میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تربوز لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. امام حسین نے فاروق اعظم کی زندگی کے اس لمحات کو بھی دیکھا تھا, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے. سیدنا امام حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو ایک نمک کی ٹکڑی کے لیے اپنے خادم سے احتساب کرتے نظر آتے ہیں. تیل کے اندر ایک دیے کے اندر تیل کا ایک قطرہ زیادہ گر جائے تو اس کا احتساب کرتے نظر آتے ہیں, لیکن مصطفیٰ جعل رحمت ایک خادم کو بھیجتے ہیں اور سرکار کا پیغام لے کر جب وہ پہنچتا ہے تو اسے سارا مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی زندگی کے اس لمحات کو امام حسین نے ملاحظہ فرمایا تھا, اور اسی طریقے سے اپنے والد کی زندگی کے لمحات کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق مقدمہ دائر کیا, اور اس نے کہا علی پر, علی نے علی کے پاس میری ذرا ہے اتنا کہنا تھا. مقدمے میں حضرت فاروق اعظم قاضی کی حیثیت سے خلافت کے منصب پر فائز تھے, دونوں طرف دونوں موجود ہیں, ایک طرف سیدنا علی موجود ہیں, دوسری طرف وہ مدعی موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا, یا ابا الحسن یہ جو کہہ رہا ہے کیا سچ ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کی بات کا رد فرمایا, لیکن چہرے پر افسردگی تھی, چہرے پر اضطراب کی کیفیت نظر آ رہی تھی. اسلام کے سامنے سر اندر ہونے کے اندر میں گھبرایا نہیں, میں تو اس لیے افسردہ ہوا تھا کہ کٹہرے میں بھی موجود تھا, وہ مجرم اور مدعی بھی موجود تھا, لیکن جب تم مجھ سے مخاطب ہوئے تو ابا الحسن کہہ کر تم مخاطب ہوئے, اور عرب کے اندر کنیت کے ساتھ تعظیم کے لیے پکارا جاتا ہے, تو میں نے سوچا کہ جب دونوں مجرم ہیں تو میری تعظیم تم کیوں کر رہے ہو؟ اس قانون کی خلاف ورزی پر میں افسردہ ہوا تھا. امام حسین اپنے والد کی زندگی کے اس لمحات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر, اپنے والد کی زندگی کے وہ لمحات بھی امام حسین کو یاد تھے کہ جب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار صحابہ حضرت علی سے فرماتے ہیں, اے علی نظر مان لو, منت مان لو کہ اللہ تمہارے بچوں کو شفا عطا فرمائے گا تو تم 3 روزے رکھو گے. حضرت علی نے روزے کی منت مان لی. اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے جب حضرت علی روزے کی نظر مانتے ہیں, خاتون جنت کو اطلاع ملی تو خاتون جنت نے بھی نظر مان لی, ان کی کنیزہ فضہ کو اطلاع ملی اس نے بھی نظر مان لی. اللہ نے کرم فرمایا, تینوں اللہ عز و جل نے کرم فرمایا, دونوں بچوں کو رب نے شفا عطا فرمائی. حضرت علی اپنے خاندان والوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہیں, لیکن یہاں یہ بات بتا دوں, یہ جو کچھ بھی تھا یہ خاندان رسالت میں آپ کا اختیاری فقر تھا. بندہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جب جو چاہیں اللہ کی طرف سے انہیں مل جائے, جب جو چاہیں جس کے لیے لب ہلا دے, پروردگار اپنے خزانے کی چاہ اپنے خزانے کو ان کے لیے کھول دیا کرتا. لیکن دنیا کو درس دینا تھا کہ ہمارے نانا جان نے دولت کے لیے قربانی نہیں دی, ہمارے نانا جان نے دین کے لیے قربانی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر, یہودی کے پاس سے جو طلب کیا جاتا ہے, قرض میں تھوڑا سا جو لایا گیا اور اس کے بعد اس کی روٹیاں بنائی گئیں, ایک تہائی کی روٹیاں جب بنی, دسترخوان پر افطاری کے لیے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اچانک دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور عرض کرتا ہے میں مسکین ہوں, بھوکا ہوں, اللہ کے نام پر کچھ دو. حضرت علی دسترخوان سے روٹیاں اٹھاتے ہیں, مسکین کو عطا کر دیتے ہیں اور باقی ماندہ جو کے آٹے سے دوسرے دن افطاری کا انتظام کرتے ہیں. آدھا باقی ایک تہائی میں سے جو بچا تھا اس کی روٹیاں بنائی جاتی, دسترخوان پر روٹیاں اختیاری افطاری کے وقت رکھی گئی. ایک سائل دروازے پر آیا, میں یتیم ہوں, اللہ کے نام پر کچھ دو. حضرت علی اٹھاتے ہیں, دوسرے دن بھی ساری روٹیاں عطا فرما دیتے ہیں, پانی سے افطاری کر لیتے ہیں. تیسرے روز باقی ماندہ آٹے سے جب روٹیاں بنائی گئیں, ایک جسیر دروازے پر آیا, میں بھوکا ہوں, اللہ کے نام پر کچھ دو. حضرت علی اٹھاتے ہیں, سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے, وہی یہ الہی کے ذریعے اس انداز کو رب قدیر نے محبوب پر واضح فرما دیا، محبوب ویطعم الطعام ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. اللہ اکبر، آپ دیکھو کہ اللہ عز و جل کے لیے یہ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھلا رہے ہیں، اور اس کے عوض کے اندر ان سے کیا چاہ رہے ہیں؟ تو قرآن ان کے ضمیر کے فیصلے کو، حضرت علی کے جذبات کو اس طریقے سے وحی کے ذریعے محبوب کو بتا رہا ہے، انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ سب کچھ یتیم کو، مسکین کو، یسیر کو دینے کے بعد ان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو دیا اس سے میرا شکریہ ادا کرو، اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ دینے کا مقصد صرف یہ تھا، اور وہ خود کہہ رہے تھے ہم نے جو تم کو دیا ہے یہ صرف اللہ کے لیے دیا ہے، ہم تو تم سے اس کی کوئی امید نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم شکر بھی ادا کرو، اس لیے کہ ہمارا کام تو اللہ کے لیے ہے، ہمارا کام رب کی رضا کے لیے ہے. حضرت امام حسین نے اپنے والد کی زندگی کے لمحات کو بھی دیکھا تھا. اب آپ دیکھیں، جس کی نگاہوں میں اسلام کا یہ چہرہ موجود ہو، جس کی نگاہوں میں اسلام پر عمل کرنے والے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والوں کی زندگی کی یہ شبیہ موجود ہو، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ایسا یزید جس کی زندگی عیاشی میں گزر رہی ہو، ایسا یزید جس کی زندگی نمازوں کو ترک کرنے میں گزر رہی ہو، ایسا شخص جس کی زندگی مکمل طور کے اوپر خلاف اسلام گزر رہی ہو، اس کی بیعت کیسے دی جائے، اس کی بیعت کو کیسے قبول کیا جائے؟ امام حسین سمجھ گئے تھے کہ اگر آج میں یزید ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو قیامت تک کے لیے قانون بن جائے گا کہ جو یزید اسلام پیش کر رہا ہے اس اسلام کی فیور جب حسین نے کر دی تو اسلام وہی ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے سمجھ گئے کہ اگر میں نے فیور کر دی، اور یہاں یہ بات بتا دوں کہ یزید کیوں دوسرے لوگوں کی بیعت کے لیے فکر مند نہیں تھا، امام حسین کی بیعت کے لیے کیوں فکر مند تھا؟ یاد رکھو، جب کوئی انسان مجرم ہوتا ہے تو اپنے سے بڑا جو ہوتا ہے اس کے تعاون اور تائید کا محتاج ہوا کرتا ہے. وہ جانتا تھا کہ امام حسین کی تائید مل جائے گی تو میرا کام بن جائے گا، میری خلافت پر مہر لگ جائے گی، اور امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے اس کی بیعت کو قبول کر لی تو قیامت تک کے لیے ایک سرکار علی اور سرکار سیدنا عثمان غنی، سرکار عمر فاروق، سرکار صدیق اکبر، ان لوگوں کی قربانی کا سب معاملہ بگڑ جائے گا، اور اسلام کا پھیلنے والا یہ سمندر درمیان ہی میں رک جائے گا. اگر سوسائٹی کے اندر شراب پھیل جائے، سوسائٹی کے اندر عیاشی پھیل جائے، سوسائٹی کے اندر ترک نماز کا جذبہ پھیل جائے، سوسائٹی کے اندر زنا عام ہو جائے تو اسلام اور غیر اسلام میں کیا فرق رہے گا؟ مدینے کے تاجدار نے ساری تکلیفیں اسی لیے برداشت کی تھی کہ لوگوں کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو جائے. اگر میں نے اس کا سپورٹ کر دیا تو قرآن کے ارشاد کے خلاف ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر میں نے اس کا تعاون کیا تو گناہوں کے اندر تعاون ہوگا. امام حسین جانتے تھے کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے، ہاتھ دینے پر اسلام کا چہرہ مسمحل ہو جائے گا اور سر دینے پر اسلام کا چہرہ نکھر جائے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو اسلام ہی سب سے عظیم دین ہے، اور اللہ کے رسول کو مبعوث کرنے کی وجہ قرآن خود فرما رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر اس کو غالب کر دینا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین اسی لیے قربانی پیش کیے تھے، امام حسین اسی پیغام کے لیے قربانی پیش کیے تھے کہ دنیا میں یہ شناخت ہو، دنیا میں یہ پہچان ہو، دنیا میں یہ علامت بن جائے کہ اسلام کچھ اور ہے، وہ نہیں جو یزید پیش کر رہا ہے. اور یزید جو آیا تھا، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے. امام حسین جانتے تھے یزید کی فیور کر دوں گا تو جو یزید کا کردار ہے وہی اس کے ماتحتوں کے اندر آ جائے گا، اس لیے لوگوں میں وہی بات پھیلے گی جو یزید کی بات ہے، وہی کام چلے گا جو یزید کا کام ہے. اس لیے امام حسین تیار ہو گئے کہ نہیں، میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اس کا سپورٹ نہیں کر سکتا. اب یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اجل صحابہ کرام مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں امام حسین سے ملنے آتے ہیں، حضرت جابر آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں، سب حاضر ہو کر معروضہ پیش کرتے ہیں، یا حسین آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں اس لیے کہ ممکن ہے وہ آپ سے جنگ کے در پہ ہو جائیں. آپ کے والد کو شہید کرنے والے یہی کوفہ والے ہیں, حسن مصطفیٰ پر نیزہ پھینکنے والے یہی کوفہ والے ہیں. خدا را آپ وہاں نہ جائیں. آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزمایا جاتا. برجستہ امام حسین نے جواب دیا, اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس یہ خطوط ہیں, میرے پاس ان کی طرف سے یہ دعوت ہے, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے راستہ بتاؤ. اس لیے کہ ان لوگوں نے خط میں لکھا ہے اگر امام آپ اپنی بیعت کے لیے ہمیں تیار نہیں ہونے دیتے یا آپ اپنی غلامی میں قبول نہیں کرتے تو یزید کے ظلم و جفا کے شکار ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجبوری میں یزید کی بیعت قبول کر لی جائے. اس لیے امام ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں. امام حسین فرماتے ہیں اگر میدان قیامت کے اندر ان لوگوں نے میرے نانا جان سے کہہ دیا کہ ہم تو حسین کی بیعت کے لیے تیار تھے لیکن حسین اپنی جان بچانے کے لیے کربلا تشریف نہیں لائے, کوفہ تشریف نہیں لائے, تو میں اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کا الٹرنیٹ, اس کا جواب, اس کا سولوشن کچھ آپ کے پاس ہو تو بتاؤ. صحابہ خاموش تھے, صحابہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے مشورے پر بعد میں یہ طے پایا کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے نمائندہ بن کر تاکہ ان کی وفاداری کا امتحان لے لیا جائے. اللہ اکبر, امتحان وفاداری بھی ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ جانتے تھے کہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے جہاں امام حسین شہید ہوں گے. اللہ اکبر, مدینے کے تاجدار کو جہاں حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی گئی تھی وہی امام حسین کی شہادت کی اطلاع بھی دی گئی تھی اور سرکار ابد قرار بھی جانتے تھے. لیکن تاریخ گواہ ہے کبھی مدینے کے تاجدار نے یہ دعا نہیں فرمائی, اے اللہ حسین کو اس امتحان کے اندر مبتلا نہ فرمانا. اس لیے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں نے ان کو بڑا عہدہ دیا ہے, میں نے ان کو بڑا خطاب دیا ہے, میں نے ان کو بڑے مقام پر فائز کیا ہے. دنیا کی سرداری نہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار ان کو بنایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو نوجوانہ نے جنت کا سردار ہو اس کو امتحان بھی بڑا دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں ایک اور نقطہ بتاؤں, انشاءاللہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک عجیب لہر اور خوشی محسوس ہوگی. آپ بتائیے تو صحیح, امام حسین کی قربانی کے لیے بھی 10 تاریخ کا انتخاب ہو رہا ہے اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے بھی 10 ہی تاریخ کا انتخاب ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق وہ بھی بیٹے تھے لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو رب قدیر اسحاق کی بجائے اسماعیل کی قربانی کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ اکبر. وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل سے مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہونے والے تھے, ان کی نسل سے سرکار اور سرکار کی نسل سے امام حسین. تو قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہو رہی ہے اور انتہا امام حسین سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو حضرت امام علی مقام السلام کے متعلق معلوم تھا لیکن آپ جانتے ہیں میں تو یہی کہوں گا, نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا, آب و دانے کی پابندی لگ گئی تھی, روزے کی حالت میں اوقات گزر رہے تھے. آپ کیا سمجھ رہے ہو کیا امام حسین دعا کرتے تو پانی خود میں سمجھتا ہوں کہ پانی ان کے قدموں کے پاس آ جاتا, بلکہ جب حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑے تو پانی کا چشمہ نکل جائے تو نبی کا نواسا رگڑے تب بھی پانی کے چشمے نکل سکتے ہیں. اس لیے کہ جس کے منہ کے اندر مصطفیٰ نے اپنا تھوک مبارک رکھا ہو, جس کی رگوں کے اندر اللہ کے رسول کا خون دوڑ رہا ہو, کیا اس کے ٹھوکروں سے چشمے جاری نہیں ہو سکتے؟ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساگر کو ایک پیالے میں لے سکتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کو اپنے قریب نہیں کر سکتے؟ لیکن وہ کرامتیں دکھانے کا وقت نہیں, وہاں تو امتحان سے گزرنے کا وقت تھا. اس کی مثال بس یوں سمجھو کہ ایک ننھا سا بچہ اگر روزہ رکھ لے, دوپہر ہوتی ہے تو بچہ کہتا ہے ابا پیاس لگ رہی ہے پانی دو, تو باپ تسلی دیتا ہے بیٹا 4 گھنٹے ہی کا تو وقت ہے برداشت کر لو. بیٹا کہتا ہے ابا بھوک لگی ہے, تو باپ کہتا ہے بیٹے تھوڑی دیر برداشت کر لو, افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے. کبھی سیر و تفریح کے لیے لے جاتا ہے, کبھی ادھر ادھر لوگوں میں ملا دیتا ہے تاکہ وقت کٹ جائے. اور جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جب بچہ افطاری کرتا ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے, بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے لیے نہر فرات پر جب پہرا بٹھا دیا گیا تھا, اگر مسلم امام حسین اس طرح بھی کیفیت میں اندرونی طور پر اگر بے قرار تھے, اگر سرکار سے انہوں نے معروضہ پیش کیا ہوگا تو مدینے کے تاجدار نے یہی فرمایا ہوگا, حسین برداشت کر لے جو ماں کی دوپہر کو تو دنیا کا پانی نہیں حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے جام پیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امتحان سے امام حسین گزر رہے تھے اور بڑے مقام پر فائز ہو رہے تھے, بڑے مرتبے پر فائز ہو رہے تھے. اللہ کے رسول کے یہ نواسے جانتے تھے کہ بڑے عہدے کے لیے کتنی بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے ہیں. اس لیے کوئی دین نہیں چلے گا, دین وہی چلے گا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اس لیے امام حسین اپنے لخت جگر کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے قبیلے والوں کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وقت آیا تو جان کا نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا اور اسلام کی آبیاری انہوں نے فرمائی. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہست حسین بادشاہست حسین دی ات حسین. اللہ اکبر, غریب نواز سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے. سلطان الہند فرما رہے ہیں کہ دی ات حسین, کہ حسین صرف عام آدمی نہیں بلکہ اگر دین کو سمجھنا ہو تو مکمل دین کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو کہ حسین مکمل دین ہے. اس لیے کہ پورا قرآن اگر عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو دیکھو, حسین کو پڑھو گے تو دین سمجھ میں آ جائے گا, حسین کی زندگی کا مطالعہ کرو گے دین کا افہام تمہیں نصیب ہو جائے گا, دین کی تفہیم تمہیں ہو جائے گی. اللہ اکبر. دی حسن حسین دی پناہ حسن حسین. جب دین کی پوزیشن ایسی تھی کہ یزید مٹانا چاہ رہا تھا, جب دین کے چہرے کو مسمحل کرنا چاہتا تھا, اسلام کے چہرے پر گرد و غبار لگانا چاہتا تھا, اسلام کے چہرے پر نقاب ڈالنا چاہتا تھا, تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کو سینچا اور چہرے کی نقاب کشائی فرمائی اور فرما دیا جب تک نبی کا نواسا فرش گیتی پر موجود ہے اپنی اسلام لوگوں تک پہنچتا رہے گا. تو دین کو پناہ امام حسین کے صدقے میں مل رہی ہے. اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سردار نداد دست در دست یزید سر دے دیا لیکن یزید ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حق کے بنائے لا الہ الا حسین, حق یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہی امام حسین ہے. اللہ اب اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد آئیے حالات حاضرہ پر تھوڑی سی توجہ ہم مبذول کریں تاکہ سمجھ میں آ جائے. ایک طرف یزید کا کردار تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی اور شناخت بد کرداریوں کے ذریعے وہ کروانا چاہتا تھا کہ مسلمان وہ جس کی زندگی میں شراب ہو, مسلمان وہ جس کی زندگی میں عیاشی ہو. یزید قانون اسلام کو پس پشت رکھ کر اسلام کے چہرے اور مسلمانوں کے چہرے کو بگاڑ دینا چاہتا تھا. حسین ابن علی نے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس چہرے کو مطمئن ہونے نہیں دیا, اور اس دور کے یزید نے یہ کوشش کی تھی, اور آج کے دور کا امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کی آئیڈینٹیٹی بگڑ جائے, اسلام کی شناخت بگڑ جائے. دنیا کے مسلمانوں کو آوارگی کے راستے پر چلا کر وہ یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تم کو اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمانوں کی زندگی سے سمجھو. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس محلے کے اندر شراب پینے والوں کی تعداد زیادہ ہو سمجھ لینا کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی چینج کی جا رہی ہے صرف امام حسین کے نام پر جشن کو منعقد کر لینا, یہ بڑا خراج عقیدت نہیں بلکہ مقصد امام حسین کو نظروں کے سامنے رکھو. وہ مسلمانوں کی شناخت یہ بنانا بتانا چاہتے تھے اور یہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ جس سوسائٹی کے اندر سچ بولنے والا تمہیں مل جائے سمجھ لینا کہ یہ اسلام کا ماننے والا کوئی ہوگا, امانت کی حفاظت کرنے والا مل جائے سمجھ لینا کہ یہ مسلمان ہوگا, نمازوں کا پابند مل جائے تو سمجھ لینا کہ مسلمان ہوگا, جوئے شراب کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے والا مل جائے تو سمجھ لینا کہ مسلمان ہوگا. اے امام حسین سے محبت کرنے والوں, قربانیاں امام حسین اس لیے نہیں تھی کہ تم ان کے نام پر صرف جشن منعقد کرو, اس لیے قربانی تھی کہ اسلام تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے, اسلام تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے, اسلام تمہاری تجارت میں داخل ہو جائے, اسلام تمہاری سوسائٹی میں داخل ہو جائے, اسلام تمہارے کاروباری مقاصد میں داخل ہو جائے, تمہاری زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم اسلام کے دائرے کے اندر ہو, اسلام سے ہٹ کر کے نہ ہو. میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر, سیدنا امیر حمزہ, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کی یاد اس اہتمام سے نہیں منائی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نذرانے اور ان کی شہادت کے تذکرے اس اہتمام کے ساتھ نہیں ہوتے, لیکن امام حسین کی یاد کیوں منائی جاتی ہے, امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ غور سے سنو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امیر حمزہ کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ کھلے، جو آئے تھے وہ کھلے ہوئے کافر آئے تھے، صدیق اکبر کے مقابلے میں کھلے ہوئے کافر تھے، عثمان غنی کے مقابلے میں کھلے ہوئے کافر تھے، علی مرتضیٰ کے مقابلے میں کھلے ہوئے کافر تھے، لیکن یہاں امام حسین کے مقابلے میں جو آیا تھا اللہ اکبر، اس کے خیمے کا عالم یہ تھا کہ اذان وہاں بھی ہوتی تھی، اذان یہاں بھی ہوتی تھی، نماز وہاں بھی ہوتی تھی، نماز یہاں بھی ہوتی تھی، یزیدی خیمے کے اندر کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، اور جہاد کو صحیح سمجھنے والے بھی تھے، یہ سب کچھ تھے، لیکن امام حسین ان کے سامنے تیار ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وجہ یہ تھی، اور آج خراج عقیدت اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ امام حسین کا پیغام کربلا سے یہ ہے، ہر نماز پڑھنے والے پر بھروسہ مت کرنا، ہر قرآن شریف پڑھنے والے پر بھروسہ مت کرنا، ہر داڑھی رکھنے والے پر بھروسہ مت کرنا، ہر امام باندھنے والے پر بھروسہ نہ کرنا، ہر مسواک استعمال کرنے والے پر بھروسہ نہ کرنا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نبی کے نواسے کے قتل کے در پہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے سنو، اگر کوئی نبی کا وفادار مل جائے تو سمجھ لینا کہ وہ سچا دین کے دین کا ماننے والا ہے، اور دور حاضرہ کے اندر امام حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت جب پیش کیا جاتا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت جب کہا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نبی کے شیدائی کا گروپ معلوم ہوتا ہے، نبی کے ماننے والوں کا گروپ معلوم ہوتا ہے، اس لیے اے سرکار مدینہ کے دیوانوں یاد رکھو، نبی کا دامن، آل نبی کا دامن، شریعت کا دامن، علماء کے دامن کو ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، ورنہ تمہاری شناخت مٹ جائے گی، تمہاری پہچان مٹ جائے گی، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی آئیڈینٹیٹی کے لیے، اپنی شناخت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اظہار، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نبی کا دین ہے، اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں عقیدہ جو ملا ہے کربلا کی دھرتی سے ملا ہے، اور کربلا کی دھرتی میں شرک اور بدعت کو سمجھنے والے زیادہ موجود تھے، ان کے پاس علم تھا، انہوں نے براہ راست اپنے نبی سے، اپنے نانا سے قرآن سمجھا تھا، انہوں نے صدیق اکبر سے قرآن سمجھا تھا، ان کی زندگی ایسی تھی کہ ایک طرف قرآن اترتا تھا اور دوسری طرف صاحب قرآن سے قرآن سمجھتے نظر آتے تھے، ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہوگا؟ یہاں میں باقیدہ بتا دوں، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو کیا خیال امام زین العابدین کے متعلق، جو امام حسین کے صاحبزادے تھے، جب قافلہ لٹ چکا، جب جان کے نذرانے دیے جا چکے، تو کربلا کی دھرتی سے حضرت امام زین العابدین اپنے نبی کے نام پر، اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر معروضہ پیش کرتے ہیں، ان التیا ریح الصبا، اور اس کے بعد مکے کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، میں پوچھتا ہوں اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو کبھی امام زین العابدین نہ کہتے، انہوں نے کہہ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ کہنا یہی نبی کے وفاداروں کا طریقہ رہا ہے، یہی نبی کے ماننے والوں کا طریقہ رہا ہے، اس لیے یاد رکھو اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالو، اور اگر کوئی کہے تو اس سے پوچھو تیرا خیال امام زین العابدین کے متعلق کیا ہے، اگر امام زین العابدین سے زیادہ تو سمجھنے والا ہے تو ذرا اپنے علمی پیمانے کو ناپ کر تو دیکھ لے، تو کہاں پڑھا ہے اور زین العابدین کہاں پڑھے ہیں، زین العابدین تو نوجوانان جنت کے سردار سے تعلیم حاصل کی ہے اور تیرا سردار کون ہے تو خود پتہ لگا لے، اللہ اکبر، اسی لیے آج سوسائٹی کے اندر اس طرح اور انتشار کا معاملہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ اور یہ انگریزوں کے ایجنٹ اسلام کے چہرے کو مخمص کرنے کے لیے میدان کے اندر اس عقیدے کے خلاف کام کر رہے ہیں جو عقیدہ کربلا کے تاجدار نے عطا فرمایا، اس لیے اپنی عادت بنا لو، اٹھ کے بیٹھ کے یا رسول اللہ کہو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ نبی کی آل کا وفادار کہہ رہا ہے، یزیدی لشکر کا خیمے کا کوئی آدمی نہیں کہہ رہا، تاکہ تمہارا عقیدہ ظاہر ہو جائے، تمہارا ایمان ظاہر ہو جائے، اور آج کے دور کے اندر یہ بڑی بہترین شناخت ہے، بڑی بہترین علامت بن چکی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، آج سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، آپ لوگ اتنا ضرور پڑھتے ہیں، اتنا سلام پڑھتے ہیں، کیا سرکار کے دور میں اس طرح سے تھا؟ تو ہم نے کہا کہ سنو، جب کوئی شخص کسی چیز کی محبت نکالنا چاہے تو اس کے تذکرے بڑھ جایا کرتے ہیں، ہمارے سینے سے حضور کی محبت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم سرکار ہی کے فرمان کے مطابق، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے زیادہ کرتا ہے، تو ہم اس لیے اب زیادہ تذکرہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری محبت کا مرکز نجد کا محل نہیں گنبد خضرا ہے, ہماری محبت کا مرکز یزیدی خیمہ نہیں بلکہ امام حسین کا خیمہ ہے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, آج ضرورت ہے کہ بد کرداری کے ذریعے اور بے عملی کے ذریعے سنیوں کی شناخت ہوتی ہے. اگر امام حسین سے تمہاری محبت ہے تو اپنے کردار کو کردار حسین کے سانچے میں ڈال دو تاکہ پہچان ہو جائے کہ نبی کے نام پر جو مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو اور نبی کی سنتوں کا تحفظ کرتا ہو وہ سنی ہوتا ہے, مصطفیٰ کا شہدائی ہوتا ہے. بدل ڈالو اپنی شناخت کو, بدل ڈالو اپنی پہچان کو. باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کر رہا ہے, تم بھی اپنی کوشش میں لگ جاؤ. ابھی وقت نہیں آیا کہ جان کے نذرانے کا مطالبہ تم سے کیا جائے, ابھی تو صرف قرآن تم سے نفس مانگ رہا ہے کہ نفس قربان کرو, خواہش قربان کرو, آرزوئے قربان کرو. جب آرزوئے قربان کرتے رہو گے تو وقت آئے گا تو جان بھی قربان کر دو گے, وقت آئے گا تو سب کچھ قربان کر دو گے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تحریک سنی دعوت اسلامی یہی پیغام لے کر دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پہنچ رہی ہے کہ بس اپنی علامت تم بنا لو اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کا ذکر, چلتے پھرتے اپنی نبی کی سنتیں اور زندگی سرکار کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالو تاکہ تمہارے کردار کے ذریعے اسلام سمجھا جا سکے, تمہارے کردار کے ذریعے اسلام کی پہچان ہو سکے. نادان کہتے ہیں کہ حضور کی طرف کیا دیکھتے ہو, قرآن سے مانگو. ارے پاگلو اتنا تو دیکھو کہ رب نے سارے مسلمانوں کو حضور ہی کو دیکھنے کا حکم فرما دیا. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا, حضور کی زندگی کو نمونہ بنایا. اور ظاہر سی بات ہے جس کو نمونہ بنایا گیا جب تک تم اسے دیکھو گے نہیں اپنی زندگی کیسے گزارو گے. تو رب نے اپنے محبوب کو دیکھنے کا اور ان کے انداز کو دیکھنے کا حکم دے دیا تاکہ تمہاری توجہ سرکار کی طرف رہے. جب سرکار کی طرف رہے گی تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہم خود سے نہیں جا رہے, ہمیں تو رب بھیج رہا ہے. ہم خود سے نہیں دیکھ رہے, رب دیکھنے کا حکم دے رہا ہے. اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنے کردار کو بدل ڈالو, اپنی سوچ کو بدل ڈالو, اپنے افکار و نظریات کو بدل ڈالو, اپنے خیالات کو بدل ڈالو. اسلامی فکر یہ بے پناہ ضروری ہے, یہ ایک مستقل موضوع ہے, پھر میں کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. بس ایک نقطہ اسلامی فکر کے متعلق عرض کر دوں تاکہ آپ اس کے بعد اپنی فکر کو تبدیل کرنے کے لیے آپ سے تیار ہو جائیں. سنو, دشمنوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی زمین پر جب قبضہ کر لیا جاتا ہے تو کسی پہاڑ کی غار سے کچھ اللہ کے دیوانے نمودار ہوتے ہیں, اس زمین پر اخلاق کے ذریعے دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں. تب انہوں نے پلان بنایا کہ زمین پر قبضہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا, اب دماغ پر قبضہ کرو. ان کی سوچ اسلامی نہ رہ جائے, ان کی فکر اسلامی نہ رہ جائے, اس لیے کہ جب انسان اپنے دماغ کو اسلام سے ہٹا کر کہیں اور اپنے دماغ کو لگا دے گا تو اس کی فکر جب چینج ہو جائے گی تو سوسائٹی بدلتی چلی جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے, آج یہی کوششیں ہو رہی ہیں, آج یہی محنت اور مشقت ہو رہی ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنے آپ کو تیار کر لو. اور سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا سرمایہ اپنی دولت کو نہ سمجھو. سب سے بڑی دولت اسلام ہے, جس کے نفاذ کے لیے حضور نے 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ قبول فرما لیا. طائف کے بازار کے اندر حضور نے پتھر کھانے کو گوارا فرما لیا. رسول اعظم نے ساری تکلیفیں برداشت کی نفاذ اسلام کے لیے. اس لیے میرا میسج یہی ہے, میرا پیغام یہی ہے کہ تم آج کے بعد اپنی زندگی کو بدل کر امام حسین کے کردار اور رسول اعظم کے کردار کے سانچے میں ڈھال دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پیروں کو برائیوں کے مرکز کی طرف لے جائے, دنیا کی کوئی طاقت تمہاری زندگی کو تبدیل نہ کر سکے. اگر تمہیں دولت کی لالچ دی جائے, تمہیں مال و سر کی لالچ دی جائے تو یہ لالچ تمہارے سینے سے اسلام کی دولت کو نہ چھین سکے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاد ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, اسلام پر جینے مرنے کا جذبہ نصیب فرمائے, اسلام کے اصول و ضابطے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں کردار پیارے حسین کا صدقہ نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے سنی دعوت اسلامی. اس کے بیچ ماحول سے آپ وابستہ ہوں گے, آپ کی سوچ میں انقلاب ہوگا, آپ کی فکر میں انقلاب ہوگا, آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی, آپ کے دل و دماغ کے اندر سرکار کی محبت کی سوچ پیدا ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو سنی دعوت اسلامی کا رکن بنا دو. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے.